أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, anlatacağımız konu fazla konuşmaktan ve batıla dalmaktan nehi. Edeb-ül Lisan kitabında bu bölümü değerli kardeşlerimize anlatmaya çalışacağız inşallah. Hadis 57. Bilal bin Haris el-Müzeni radıyallahu teala an. Bilal bin Haris el-Müzeni radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin ucunu, kişi ucunun nereye vardığını bilmediği Allah'ın razı olacağı bir söz söyler de bu sebeple Allah ona kendisiyle karşılaşacağı güne kadar rızasını yazar. Yine kişi ucunun nereye vardığını bilmeden Allah'ın gazabını icap ettiren bir söz söyler de bu sebeple Allah ona kıyamet gününe kadar gazabını yazar. Hadisin ravisi Alkame bin Vakkas der ki nice söylemek istediğim şeyler vardır ki Bilal bin Haris'in rivayet ettiği bu hadisi beni alıkoy, ondan alıkoyar. Hadis 58. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki kişi mecliste bulunanlardan bulunanları bir söz söyler de muhakkak kişi mecliste bulunanları bir söz söyler de bu sebeple Süreyya yıldızından daha uzağa düşer. Hadis 59. Mutarif bin Abdullah babasından naklediyor. Amir oğullarından birkaç kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Bunlar sen bizim babamızın babamızsın, sen bizim seyidimiz, efendimizsin. Sen bizim faziletlimizsin, sen bizim en büyüğümüzsün, sen parlak kasesin, sen şöylesin, sen böylesin demeye başladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ne söyleyecekseniz söyleyin, şeytan sizi şaşırtıp durmasın. Hadis 60. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu teala anhu'dan, dedi ki sizi fazla konuşmaktan sakındırırım. Biriniz ihtiyacını giderecek kadar konuşması yeterlidir. Birinizin ihtiyacını giderecek kadar konuşması yeterlidir. Hadis 61. Size Yala bin Ubeyden yanımıza Muhammed bin Sukar radıyallahu an geldi girdi ve dedi ki size faydalanmış olduğum sizin de faydalanacağınız umduğum bir şey söyleyeceğim. Bize Ata bin Ebi Rabbah radıyallahu teala an söylemişti. Sizden öncekiler fuzuli sözlerden hoşlanmazlardı. Allah'ın kitabını okumak, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ve geçimleri için söylemeye mecbur muhtaç olmadıkları sözler dışındakileri fuzuli sayarlardı. Şu ayetleri inkar mı edersiniz? Halbuki üzerinizde gözcü melekler, kıymetli katipler var. İnfitar 11-10-11. Hatırla ki biri sağında, biri de solunda iki melek işlediklerini tespit ederler. Kehf suresi ayet 14. Ağzından bir söz çıkmaz ki yanında hazır bir gözcü bulunmasın. Kehf 18. Sizden biriniz amel defteri açıldığından içindekilerin çoğunun ne diniyle ne de dünyasıyla alakalı olmayan şeylerle dolmuş olmasından utanmaz mı? Hadis 62. Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin radıyallahu teala an dedi ki: İnsanın dili yazıcı meleğin kalemidir. Nefesi de onun mürekkebidir. Hadis 62. Mücahid radıyallahu an dedi ki: İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır bekleyip gözetleyen yazıcı olmasın. Kaf 18 ayeti hakkında iki yazıcı melek kastediliyor dedi. Hadis 63. Mücahid radıyallahu an dedi ki: Her söz yazılır. Hatta adam çocuğunu susturmak için dur, ben sana şunu şunu alacağım, şunu şunu yapacağım der, bu da yalancık olarak kaydedilir. Hadis 64. Hasan el-Basri radıyallahu an dedi ki: Ademoğlu senin için sayfeler, ey Ademoğlu senin için sayfeler açıldı. İki kerim melek amellerini yazmak için görevlendirildi. Öyleyse sayfeleri dilediğin gibi doldur, ister çok yap, ister az yap. Hadis 65. Tarık bin Şihab radıyallahu teala anhudan Süleyman bin Davud aleyhisselam bir ifritini göndermişti. Sonra ardından da onun ne söylediğini gözetmek üzere birini daha gönderdi. Takipçi şunları haber verdi: İfrit çarşıya uğradı. Başını semaya kaldırdı. Sonra insanlara bakıp başını salladı. Dedi Süleyman aleyhisselam o ifrite niçin böyle yaptığını sordu. Dedi ki: İnsanların başı üzerinde meleklerin ne kadar çabuk yazdıklarına, altlarındakilerin de defterlerinin ne kadar çabuk doldurduklarına hayret ettim. Hadis 66. Rabi bin Hüseyin radıyallahu teala an dedi ki: Şu 9 yer dışında konuşmakta hayır yoktur. Tehlil, la ilahe illallah, tekbir, Allahu ekber, tesbih, subhanallah, tahmid, elhamdülillah, hayırdan sual etmeyen, şerden sığınmayan, iyiliği emretmen, kötülükten nehyetmen ve Kur'an okuman. Bunun dışında hayır yoktur diyor. Hadis 67. İbrahim Et-Teymi radıyallahu teala an dedi ki: Mümin konuşmak istediği zaman bakar. Eğer söyleyeceği şey lehinde ise konuşur. Eğer aleyhinde ise susar. Facir günahkar ise diline gelen her şeyi konuşur da konuşur. 68. Şüfey el-Esbahi dedi ki: Kim konuşmasını çoğaltırsa hatası da çoğalır. Hadis 69. Hasan el-Basri radıyallahu an dedi ki: Malı çoğalanın günahı da çoğalır, konuşmayı çoğaltanın da yalanı çoğalır, yalanı da çoğalır. Ahlakını kötüleştirene, nefsine uymak tatlı gelir. Hadis 70. Ukayl bin Müdrik'ten birisi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan kendisine tavsiyede bulunmasını istedi. Dedi ki: Hakkı söylemek dışında susmalısın. Zira ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin. Hadis 71. Eş-Şâbî radıyallahu anh dedi ki: İnsanlara hitap eden hiçbir katip, hatip yoktur ki kıyamet günü hutbesi kendisine arz olunmasın. Hadis 72. Abdullah radıyallahu teala anhu'dan Tavus radıyallahu an uzun süren sessizliği hakkında mazeret göstererek şöyle derdi: Dilimi tecrübe ettim ve onu alçak buldum dedi. Hadis 73. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an dedi ki: Övünmekten korktuğum için pek çok şeyi söylemekten kendime mani olurum. Hadis 74. Hikmet sahiplerinden biri olan Ubeydullah bin Cafer dedi ki: Kişi bir mecliste konuşurken konuşması hoşuna giderse sussun. Eğer susmuşken susması hoşuna giderse konuşsun. Hadis 75. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan dedi ki, kişinin temizlemesi gereken en önemli şey dilidir. Hadis 76. Ebu Derda radıyallahu teala anhu'dan çekinmeden konuşan bir kadın gördü ve dedi ki, bu kadın dilsiz olsaydı kendisi için daha hayırlı olurdu. Hadis 77. İbrahim en-Nehai radıyallahu teala an dedi ki, insanları şu iki haslet helak eder: fazla mal toplamak ve fazla konuşmak. Hadis 78. İbrahim et-Teymi dedi ki, yalancı çıkmaktan korktuğum için sözümü amelime arz edemem. Hadis 79. Ahmet bin Sirin, Muhammed bin Sirin radıyallahu anh dedi ki, Ensardan biri meclise uğradığında derdi ki, abdest alınız, konuştuklarınızdan bazısı hadesten daha şerlidir. Hadis 80, özür dilerim. İbrahim en-Nehai radıyallahu anhu dedi ki, abdest iki şeyden dolayıdır: hadesten dolayı ve Müslüman kişiye eza vermekten dolayı. Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.